că am ajuns să vă ierd mai cu orățenile. Așa viață, că-mi vine să mă duc în lume, să nu se mă aude din numele mele. Oh, mamă, deci... S-a română, mamă, slavă, Sfinte Mucenițe, Haritenia și Sfântului Părinte Daniel Stârnicu, că te-ai mai îndurat, dar și pe la casa noastră. Iaca, bună ziua! S-a număt. Am venit după cum mi-ai trimis vorbă. Să mai am și eu cu cine schimba un cuvințel, că stau să-mi gurică de dimineață până seara și n-am cu cine scoate o vorbă, mamă. Cum așa? Așa viață nici la tronul necuratului n-aș dori, necum în casă omenească, unde pot zice că alta ne-ar fi cu venirea din partea lui bărbatul meu. Da, dar dumneavoastră, cum știi, pleacă odată cu cântatul cu coșproi și dacă dă un ceas pe acasă la nămieț, în folie că în gravă, își face somnișorul pe unde apucă, mai mult prin ce elevador în podul Săivanului la fân și iar o porșie din Cotrova. Iar eu n-atâta și obseta. Stau, ne stim ca și el lemn de colo, așteptându-l pe dumnealui să-și discleșteze gura și minunând mă că la o deschidere a cerurilor când mă învrednicește cu cât un cuvânt. Ce mai spui? Nu știu ce-o fi, mamă, dar hotărât lucru a bunănui. Pe 10 trece să face mai posac. Încă de câteva vreme parcă i s-a legat limba de tot. Vai de Doamne, mine. Ferește și apără-ne, Sfinte Trufine, și voi cei nou mucenici din ce zic. Păi el nu-i prevorbăresc de felul lui, noră. Bine, mamă, fii cum zici, dar cu bou din Săivan tot schimb o vorbă și cu haita din ogradă tot schimb o vorbă. Deși adică să ții muță numai când pășește pragul casei și dă cu ochii de mine nevrednica. Acum nu mai spun că înaintea ne lua noi. Învârte vorba mai abitir decât învârte sapa la prășit. Să zicem că asta e altceva, fiindcă de, așa e la dragoste. Mutul dă de glas și nărodul. Îi deșteptai și unii. Așa-i, mama, așa-i. Și dă-i de dragoste. N-am dus lipsă cât eram făgăduit și trăgem nădejde de mine. Vezi? Numai vezi? Că pe urmă prea s-o răsușit deodată vrejul ca vârtejul și s-o înfundat gâtul cu urâtul. Asta știu eu. Mă rog, mă rog și... Nu-i mai place de mine și cată la alta? Să-mi spui, să-mi iau bulendrele și până în seară m-am spalat de aici ca apa de înapoi. Da, se poate una dacă mă ține, să mă ține cum își ține românul nevasta, nu să mă râdă satul întreg în casa mea, nu s-au de glas de om. Ia ca de aceea m-am judecat să te chem și să mă jăluiesc dumitale. Poate îi spui o vorbă să-l hotărești într-un fel. Ori mă lasă și plec, ori să-mi veghe să-și iasă din vrăjmășâie. Vrăjmășâie, mamă! Vrăjmășâie, mamă! Că doar alta n-are și fi. De vreme și cu toată lumea vorbește și stă la cislă, iar în casă de cumpune rătieșul bombăne. Zăua, pe urmă poruncește, în care când se așează la masă. Și iar zăua, când ai sprăvit din fulegat și spune căciula pe cap de-o purșe de iar prisat. Of, chiar îl țineți cum pune vastă în casă, să o hrănească și să o îmbrace numai pentru ca să aibă dumnealui cui spune trei vorbe la zi, nu-i așa? O fi trudit și el, sărăcu. Trudit? Ha, de ce trudit? De muncă. De muncă? De care muncă, mamă? De stat pe lavițul la poartă și de făcut chelemet cu oamenii? Asta e munca dumnealui pe trei sferturi din an. Dar arat, nu-i? Ha, este, trei zile pe an. De sămanat, nu-i? Este, alte trei zile pe an. De prășut, nu-i? Este, ia uite, 6 și cu 6, 12 zile pe an. Pe urmă, 2 săptămâni de sășire. O săptămână coasă, 5 cules ciuleții și o săptămână culesul vie. Eh, ajungem, va să zică, la 2 luni pe an? Ajungem. Hai să socotim și grijitul vitelor 2 luni ca să facă 4. Mai adună pentru livadă jumătate de lună și tot atâta pentru stup și ai încheiat. Să în 5 luni, așa-i ori noi așa. O fi, nu știu, că eu n-am socotit. Apoi dumneata n-ai socotit, mămucă, hei, dar eu am socotit. Și dacă vrei să arăt socoteala făcută colea pe răboș ca să vezi dumneata că nu-ți nebună să mă iau după nazareli. Aoleu. Pe cum vezi, muncă nu-i decât 5 luni. Iar dumnealui de trudit și ei nu vorbește cu mine decât 6 cuvinte la zi. 1 dimineață când pleacă, 3 la amiază și 2 seara la cină. Ceea ce faci la tocmai 2190 de vorbi. Așa mi-a socotit coana preoteasă când m-am dus la părintele să-i dau acatist pentru dezlegarea gurii lui bărbatului. Vai de mine. Apoi acum spune și dumneata, mamă, asta-i viață? 2190 de vorbi când ia ca numai acum de când ai venit dumneata aici, eu cred că ți-ai fi spus vreo 4. Asta e adevărat. Păi, ba, poate și mai mult. Și ce ți-a spus? Mai nimic. Că bărbatul meu nu vrea să stea de vorbă cu mine și că îmi pare rău. Atâta tot. Apoi câte cuvinte ar trebui să spun dacă ar fi să vorbim de toate? Cum să cade să vorbească omul cu nevasta lui și să stei la sfat pentru că ți-s din tocmi dau o gospodărie mare cum avem noi? Și la urma urmii și eu sunt femeie de șase vorbi la zi? A, asta hotărât, nu? A, păi vezi. Ia ca de aceea întăresc și zic, eu nu mai pot duce așa. Nu m-am măritat să vorbesc singurătate, Zulica, nici să mă spădesc numai cu orătănile din ogradă. Dacă aș avea acolo 10-15 copii, să zburde, să țâpi, în sfârșit, să mai am și eu la șirii strădașul, cui dau o palmă, m-aș mai lua. Of, dar Dumnezeu nu a vrut să mă miluiască și să-mi dei măcar unul. Sperăm și eu cu-i spune o vorbă. Lasă că înțelepciunea celui de sus știe ce face. Adevărat, poate că ar fi fost și el o nenorocit bietul copil. Hotărât, la asemenea casă nici nu se putea alminteri. Amuță, amuță și el, după pilda lui taică-su. Iar tu tot singur ai fi vorbit, fiindcă, după cât înțeleg eu, aici stă la mijloc lucru necurat. Hei, cruce de aur, sfântă e Ofimiu și voi sfinților doftori fără de plată, lecuiță-ne. Băi, și care să fie lucru cel necurat, mamă? E care o fi, n-am de unde să-l știu anume. Dar ne-om trudi și poate o aflăm. Ce știi eu, o-i spune singură. Iar ce noi știi, mi-o spune baba Maranda de colea de peste drum. Baba Maranda? Vai de mine, mamă! Nu cumva crezi că ne-o fărmăcat careva? Eu nu pot crede nici așa, nici așa, fata mamii. Asta e numai un prepus, fiindcă legatul cu farmicii de multe feluri. Ce vorbești? Toate sunt șălătoare, din nu le poți afla cu ușurință. De pildă, când vrei să aduci la neînțelegere bărbatul cu nevasta, farmeci urechea unuia dintre ei să-i se facă așa de simțitoare, din nu mai suferi nimic din cât îți de auzit. Vă-l-o. Va să zică nici vorbă celuilalt. Băi, lei, să știi că asta-i, mamă, i-o fărmăcat urechea. Dar uneori urechile nu primesc farmicile. Și atunci vrăjește gura unuia să vorbească mai puțin. Asta-i, asta-i. Ori să vorbească mai mult, ori mai repezit, ori mai aspru. Asta n-are cum fi. Păi ce, doar n-ai să spui acum că eu vorbesc mult, ori că-s repezită și aspră. Ferească Dumnezeu, cum să spui eu așa ceva? Păi nu. Numai că mă întreb, din o fi el fermecat așa ca să-i se pară vorba ta multă și aspră? Să știi că așa-i, asta se poate. Vezi? Așa că negreșit trebuie să-l încerci ca să ne dăm seama cu ce fel de farmicii legat. Aha, priceu, dar cum să-l încerc? De pildă, uite, chiar acuș, când o veni să prânzească, de cum o intra pe ușă, așa? Să vorbești încetișor de tot. Dacă vezi că nu se schimbă, încerci altfel. Cum adică? Uite, vorbești mai tare și mai dulce. Ei, da, iar da. Dacă nu schimbă nici atunci purtarea, așa? Nu mai vorbi chiar deloc. Chiar deloc? Chiar deloc. Și dacă nu se schimbă nici așa? Ei, om vede, atunci mă repet eu la baba Maranda și ne-o spune de aici ce-i de făcut. Ei, și dacă nu o fi fermecat în niciun fel și-or fi altele la mijloc, ce-i de făcut? Tot la baba Maranda-i leacu. Atunci o pun să-i facă farmice și să lege. Să rup mâna, mă mucăi, să rup mâna. Ia cât-l că vine, vorbește încetișor de tot. Da, da, da. Ziua. Bună ziua, băiete. Bine ai venit, bărbate. Uite că e și mama aici. Mai veni și dumneavoastră pe la noi să ne mai întrebi de sănătate, că de, nu ne-a văzut de mult. Și eu, săraca de mine, chiar că n-am avut vreme deloc să mă repet la dumneavoastră cum aș fi vrut. Alaltă ieri am avut de grijă la orătări, iar tatăl Zulica în scutura mea. Ce să mai vorbim? Dar văd că țipărării audă. Nu cumva plouă, fai de mine și de mine. Să știi că iar să porce noroaile de nu mai putem scoate carul cu fân de pe deal. Apoi vezi că am avut dreptate să spun să te duci alaltă ieri. Acum fânul era făleam, fânar la adăpost. Și te uiți așa mirat la mine. Ce? N-am dreptate. Ba, cum am întotdeauna, numai că dumneata nu vrei să mi-o recunoști, fiindcă te ții mare unde te ești, știi, bărbat și eu sunt o femeie proastă. Apoi ia că nu-i așa, poftim dovada. Ce poți colodești tu acolo, femeie? Spune tare, să înțeleg și eu. Cum, n-ai înțeles? Nu, că n-ați ghicitor. Ca să înțeleg, trebuie să aud. Și n-am auzit un cuvânt. Nu-i asta, mamă. Trebuie cealaltă încercare. Vorbești dulce, dulce de tot. Așa, așa. Spuneam, bărbate, că așa e dacă te încăpățânezi dumneata și te ții mare. Că numai dumneata, adică ești deștept și le pricepi pe toate. Rămâne fânul în ploi și dăm de pagubă canarozii. Să râdă și câinii de gospodar ce ești. Ce te-a strâmbat, a? Ce te-a apucat? Nu-i nici asta, mamă. Acum atac, tati, tati gure. Nu, ce te întreb? Ia uite, domnule, că tace. Se vede că nu ți-ai bine pe ziua de azi. Mâncare. Hei, nici asta nu-i. Fugi la baba Maranda, mamă. Ia că mă duc. Dar tu taci. Nu-i mai zice nicio vorbă, înțelegi? Las pe mine, ca pământul. Așa, așa. Mâncarea, n-auzi? Aoleu, mamă, și voi, sfinților 33 de mucenici din Meletina, ascultați-l cum bate masă și cum țipă la nevastă sa. A, păi să nu-mi dau și eu drumul. Taceți, închipui dumneata, rogute, că am să te mai îndur multă vreme de rușinea maică ți și-am să tac avita din jung. Ia ca n-am să mai tac, n-am să mai tac și-am să spun tot ce-am pe inimă. În calde să mă răcoresc și eu odată ca lumea. De viață întreagă sufăr, dar am răbdat și nu m-am tânguit. Doar să-i vedeam voindu-te odată să schimb purtările și să vorbești și dumneata ca lumea cu femeia cu care te-ai cununat în fața lui Dumnezeu. Apoi așa urmez dumneata porunca de la cununie să-mi dai o crotire cu țâmpăt în fața maică-ți și cu pumnă masă. Dar așa am ajuns eu, rogute, slugă, orvită de juc să te las în banii tăi și să-l lovesc după cum ți-o năzări. Iaca, nu mai pot, nu mai pot și gata. Taci, omul, că taci, dar vine o vreme când nu mai taci, așa să știi tu. Și acum ce râzi? Ticaragioasă ce sunt, că am ajuns să te slugăresc pe semne, nu? Spune-mi caltea că și merit, de vreme ce nu m-am învrednicit până acum să-mi dezleg și eu gura, ca să înțelegi când ai să-ți faci dumneata mendrele cu una ca mine. Afla cu bărbații că am și eu gură, așa. Și ce potrobăiești la mine? Ia, te poftesc să nu pui mâna, că asta nu-i treabă de dumneata. Spune și dorești, că doar ai gură de vreme ce poți săpa la nevastă ta și ți-o-i da. De asta știu că-s bună, să mă înșesc ca o roabă și să-mi scot ochii suflând la tăciune din vatră, ca să-ți gătesc chiar dumneata să omli creanga prin sat și să-ți treci femeia la taifasuri cu oamenii și cu străinii. Na, mănâncă să te saturi. Asta e mâncare de care îți place dumitale, că doar pentru dumneata am făcut-o. Eu, săraca din mine, nici nu mă bătesc de ea. Ce te străbi așa? Nu-ți place? Te semne unde-i fiartă de mine, că altminte și la vlădica mă pot duci cu asta mea mâncare bună. Numai că dumneata prea colins și ea lume să-ți mai placă bucatele de acasă cum îți plăceau odată, când nu-ți ajungeau trei străcini și te lingeai pe dejite până și de fasolea fumată. Aaa, te-ar fi hrănit altele mai bine și acum vii colea să-mi faci mie să-mi jer rău. Dacă e așa, lasă-ți trachina în pașii. Că ți-o s-o faci foame, poftești și ți-o ia. Că ți-o las pe plită să fie caldă. Dar acum lasă-mă în plata lui Dumnezeu și tu te lași nici o hrănită care mâncă mai bune ca mine. Da, mâncare, femeia. Da, dau, nici moartă nu mai dau. La urma urmei am și eu obraz. N-ai mai răbda să-ți bat Dumnezeu joc de mine până într-o atâta. Nu întinde mâna cu o dată. Mă supăr și fac țăndăr strachina cu mâncare cu tot. Ai înțeles? Turbate! Rămâi sănătoasă cu strachină cu tot. Ah, las că ți-arăt eu. De acum încolo nu mai gust tu mâncare fiartă acasă, bărbate. Am să te pun la fumat. Fum. Să nu le mai mănânci nici câini. Nici câini. Așa să știi. Da. Bine că te-ai întors, mamucă. Să fii și dumneata de față și să vezi cu ochii. Uite și bărbat am. Nici mâncarea de acasă nu-i mai place. Acum pleacă să mănânci în străin să mă facă din râsul satului, că nu-s vrednică cât e o bucată. Iar dacă îi spun că nu se cade să facă asta rușine, zice că-s turbată. Uf, sfint eu, Eudochiu cel drept. Viază-mă și dă-mi o inimă tare să-l las și să-mi caut liniștea la o călugărie și la o necuregere. Că așa eu nu mai pot. Bună ziua, măi, băiete, dar încotro! Însă, mamă, să mai vorbesc și eu cu oamenii. Auză, tu n-ai! Și că să vorbească cu oamenii. Da, și eu nu-s om. Cu mine de ce să nu poată vorbi? Și n-aș zice, dacă aș fi o nevastă încruntată și hapsână, dar slavă Domnului că-s blajenă! Și-i caută în coarne cum alta nu-i pe lume. Doar lui mai îmbuna și lui aduce la o împăcare. Degeaba, cum intră în casă odată, să negurează și să vrăjmășește. Adinea ori numai când a dat în mine, ah, Doamne! Hai de mine, dar păi ce ai spus? Nimic, mamă, ce era să-i spun? Mai era chip să spun ceva după ce o țipat la mine și o bătut cu pumnul masă? Doar zis o fi înfuriat că mă căinez și eu ca o beată femeie ce sunt. Și sufăr. Ia că așa asta se poate. În vremii ce-i fermecat. Cum fermecat? Nu cumva ai fost la baba Maranda? Fost. Și-o zis că-i fermecat? Da, fermecat și încă fermecat rău de tot. Vai de mine și de mine. Acum ce s-o mai alege de noi? Baba nu știe să-l dezlege. N-are putere. Puterea asta numai tu ai avea-o. Eu? Atunci să-l dezleg. Și ce trebuie să fac? Iaca. Mai întâi, zice baba, că 3 săptămâni și 3 zile și 3 ceasuri de acum încolo să nu mai iasă trântitură din mâna ta în fața lui bărbatul tău. Adică nici pastare să nu calci, nici lingură să nu zvârli, nici apă să nu torni de sus. Apoi asta lezi ne face mama. Stai că n-am isprăvit. După aceea tot 3 săptămâni, 3 zile și 3 ceasuri, aha, de cum îl vezi pe bărbatul tu când vine, să te repezi la cofa cu apă și să iei o dușcă în gură. Aha. Dar nici să nu te vadă, nici să nu o înghiți, ori să o lepezi cât e el de față. Văleu, păi dacă mă întreabă ceva și trebuie să-i răspund, doar ai văzut cum se supără când îi răspund? Văzut de bună seamă. Dar când te întreabă, te chibzuiește dacă nu cumva poți să-i răspunzi fără vorbă. Cum fără vorbă? Ei, de pildă așa, uite, dai din cap așa, uh-huh, ori zâmbești, uh-huh, ori îl mângâi. În sfârșit, fără vorbă de se poate. Da, dar dacă nu-i chip fără vorbă? Ei, dacă nu-i chip și nu-i chip, înghiți apa în 3 înghițături. Uh-huh. Zici în gând în numele Tatălui și înghiți o parte. Uh-huh. Pe urmă zici tot în gând și al Fiului. Și iar înghiți o parte. Așa. Uh-huh. După aceea zici și al Sfântului Duh și înghiți ce-o mai rămas. Așa. La urmă zici amin și abia pe urmă îi răspuns. Ha, v-a să zic că tot am drept să-i răspund. Ei, negreșut, ce mai? Numai să nu mergi bine, ca nu cumva să treacă de 10 vorbe. Al mintele ai stricat tot. Iar să leagă vraja și trebuie să o iei de la capăt. Bă, Doamne, ferește, bă. Acum baba Maranda zice că vraja se desleagă și mai repede, dezvorbele mai puține. Și dacă poți zâmbi când le spui. Să zâmbesc? E, asta nu-i chiar așa de greu. E, nu, sigur, de bună seamă. Dar mai greu e altceva. Anume, de câte ori vine și de câte ori pleacă de acasă cu surtucul pe el. Așa? Lângă prag, e, să-l stropești cu puțină apă din gură. V-a să zic că trebuie să am mereu apă în gură? Firește. Cum ai răspuns, iei iar apă în gură, că tu n-ai voie să pui nicio întrebare. Dar uite ce zic eu. Cred că n-ai să-l poți stropi pe haine decât dacă ai să-l ajuți la îmbrăcat și la dezbrăcat. Și ai să te faci că-l scuturi. Adevărat, așa vine chiar mai lesne. Așa, așa, așa. Și, mămucă, dacă le-o țin eu pe toate, așa, crezi că se dezleagă farmicul? De vreme ce spune baba Maranda, nu mai încape vorbă. Hei, vine! Vine, ia apă în gură. Am luat. Eu am venit să-mi iau surtucul. Nu, lasă-l, lasă-l, nevază, că le-au eu și singur. Mulțumesc, mulțumesc. Așa, acum nu mai îmi pasă de ploaie. Prin asta nu trece apa. Apoi mă duc. Du-te, bărbate, du-te. Să mai... de, cu oamenii. Dacă e nevoie de mine, dă o gură la Ion, că eu la el mă duc. E, ce? Bună ziua. Iată de comedie. Oh, sfântă mahrama Domnului. Asemenea minune nici că credeam să pot ajunge. Care minune, fată, care minune. Cum care minune, mamă? Dar voi dumneata nu văzuși? Ce să văd? Că a avut dreptate baba Maranda? Lasă asta, că nici nu mai este de vorbit. Dar nu l-ai văzut cum zâmbea? Ba l-am văzut. Numai nu pricep unde-i minunea de care vorbești. Of, cum unde-i mamă? Dar dumneata nu înțelegi că eu nu l-am mai văzut zâmbind de nu mai țiu minte. Aha, așa. Și oare nu-ți mai place acum? Hei, leu, dar cum să nu-mi placă? Bate-l norocul de bărbat. Dar cu zâmbetul mi-a întors el mie capul de-a încăpătat drag de el. Cu zâmbetul și cu strungăreața dintre dinți mi-a frânt dumnealui inima. Și când l-am văzut adineaur că-și mângâie mustața și s-o arătat pe la ochi așa o lumină, nu știu cum, parcă o sucit vremea înapoi. Și ne-am întors la timpul horii, când era dumnealui Flăcău și zădărea ciurda fetelor chip să mă prindă mai tare. Era și râț, Doamne. Pe cât era de frumos, pe atâta era diferit. Frumușor, băiatul. Da, și tare mai plăcea să joace cu mine și să mă vadă amețită. Apoi asta e minune, mamă, minune adevărată. Dacă poate ia baba Maranda să dezlege farmicile cât ai bate din palme. Stai, femeie, nu te pripi. Asta cred eu fie-s numai de aratare cum ți-i răsplătită ascultarea. Dar tu să nu uiți că trebuie să ții rânduielile toate cum ți le-am spus. Alminteri, din 3 săptămâni faci 3 luni. Dar păi mamă, dacă aș ști că toate ies cu zâmbete ca adineauri, pot să fie și 3 ani, că nu m-o-i supăra. Și, uite, de glumă, ia gândește-te și dumneata ce mi-au spus adineauri. Mi-au spus chiar și mulțumesc. Cum nu mi-au auzit încă urechile de la dumnealui de când îl știu. Băi, să întoarce. Ia apă în gură. Ia ca. Ia că m-am întors. Nu, lasă nevastă că-l scot eu. Mulțumesc. Te-a întors ploaia din drum? Nu, s-a mai potolit, dar... Dar ce? Nu erai una acasă? Era. Numai că tot taclale și taclale cu străine. Până la urmă ți se face leamite. Adevărat. Păi ce, acasă nu-i bine? Bine, nici vorbă când dai liniște. Dar ce miroase aici? Noră! Ars! Nu, mai degrabă a afumat. S-a afumat, nu-i așa? Păcat! N-ai nimic, cu e foame mănâncă. Mie chiar îmi place când fasolea e așa puțin de la fumat. Are un gust așa mai. Ia să vedem. Ia. No. Cui? Nu e afumatul ăsta. No. Tocmai cât trebuie. Zo, așa e cum spun. Bravo. Ia, gustă și tu nevastă, ia. Ia gustă. Gustă. Nu e bună? Uite, poftim ca să-ți dovedesc că n-ai de ce te amărâ, toarnă colea-n strachin. Ia, ce bine miroase. Să tu să fii și te face să mănânci. Da, unde e? Da, asta. Așa, asta căutam. Mulțumesc. Mămăliga căutam. Așa să tot mănânce omul. E, cum văd eu, nu s-a fumat prea tare. Păi n-am spus eu. Ba, e chiar mai bun așa. Ia, mamă. Ei. Ia vină golea să guști. Ia ca vin. Ia. Bine că mi-ai făcut o poftă, vai, de minunță din... Asta e mâncare de soi. Nu-i vorba că e și potrivită din untură și din costiță, cum mai rar afli. N-am dreptate, mamă? Ai, mamă, ai. Are dumneavoastră meșteșug mare. Are. Acum numai ceva mai lipsește. Ia ghicește și tu ce. Varză. Așa vrea nevastă. Varză. Ia dă-o. Așa. Da, pe și varza asta, că bună e. Zama ca spiritul, nu alta. Unde-i gospodina pricepută, apoi gospodina este. Păi ce, mamă? Ce, n-am drept să spui așa? Ai, băietul, mami, ai. Ia nu mă mai lăuda. Că nu te laud eu, te laud o varză. Nu-i așa, mamă? Da, chiar să știi că au făcut o varză. Și apoi, chiar dacă te-aș lăuda eu, oare să n-am drept? Nu ești nevasta mea? Mm-hmm. Și nu trebuie să ți-o la tine odată ce te-am luat și te porți frumos? Adică, mă rog ție, dacă e omul însurat, trebuie să stea în harță mereu cu femeia lui. Mm-hmm. Ba nu dau. Acum, dacă eu vorbim, ia spune și tu. Ba, să ferească Dumnezeu să mai iasă sfadă și să... Ei, zece! Ia ca asta e vorba mare, mă, nevastă. Mare și frumoasă. Dacă mai spui una la fel, apoi fac o poznă cum nu s-a mai auzit pe lume. Mai spui? Hai, spune zău. Hai. Că-i de rușine. Apoi dacă e de rușine, na. În cai să fie până la capăt. Stai bine, șor, bre, bărbate. Păi să poate una ca asta. Bine. Văleu, mamă, ce mă fac eu acum că am scăpat o vorbă peste zece? Vai de mine și de mine. Repede apă în gură și iau-o de la capăt, că s-o stricat. Dar de acum încolo bagă de seamă ce faci, că pe urmă nu mai împlinești timpul cât e hău. Ai înțeles? Am înțeles, mamă. Dar dacă mă iei în brațe, cum Dumnezeu să nu greșesc, păi uite-te și dumneata la el. Aici stai un bătrân, parcă-i flăcău. După și când e drag, mai are și strângăreața aceea între dinți. Ia, mai numără dacă poți. Da, ce șateți dumneavoastră acolo, rogul vă? Ia apă în gură. Îi spuneam că vreau să mă duc acasă. Văd că a stat ploaia și nădăjduiesc să se îndrepte vremea de acum încolo. Să dea Dumnezeu. E, ce să mai dei, că a dat? Nu vezi că a ieșit soarele? Drept, numai să nu mai vie niscai nori să lânece ea. De acum poți să vii, odată ce apucă soarele să-i birui, că-i risipește de-ai zice că nici n-au fost.